moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Samboy, desde 89.4 da FM. Estamos en no programa Galegos Novais. Temos unha páxina web que é www.radiosamboy.cat. E tamén temos un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com, e un blog que é galegosnovais.blogspot.com. E tamén temos, pois, no Facebook, nos podedes atopar, pois, en dous apartados. Temos dous Facebooks, así que en calquera deles nos poden vostedes atopar. E tamén temos un teléfono, un mellor dito dous, que son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Hoxe temos que desculpar, pois, o noso compañeiro Xulio, que nos atopa aquí nos estudios, pero seguimos o resto do equipo de sempre. Alana Vías de Son, xefe de comunicación, pois o noso compañeiro Damián. Moi boas tardes, Damián. Boas tardiñas, galleguiños. E aquí quen nos fala, pois, Armando Fernández. E para comenzar un programa, para encetalo, que mellor que un pouquiño de música? Que vos parece? Pois, como dice outro, vamos a escomenzar, así que, Damián, adiante. Pois que mellor que con David de Salvado, esta cantiga que dice Elena. Gabrieliño cravo d'ouro, Gabrieliño cravo d'ouro, ai, dame un alfiler de prata, para tirar unha espiña. Tirar unha espiña, ai, do corazón que me mata. Teño unha cabeza nova, teño unha cabeza nova, ai, feita ao meu parecer. Para vivir neste mundo sei comprender. Vamos ruando, me niño, vamos ruando, me niño. Ay, vamos ruando a esto. Ya que levamos la zona. Xa que levamos la zona, proveito. Bueno, pois aquí estamos en Galegos Novais, no programa en lingua galega, donde estaremos pois dúas horiñas, como non, facéndol na nosa lingua nai, a galega, desde logo. Vamos a irnos pois a falar con un cantante que é vizcaíno. Así que moi boas tardes, vizcaíno. Pois moi boas tardes. Que tal, que tal, te atopas por Galicia, non? Exactamente, estou pois na terra, estou, bueno, eu vivo no ayuntamiento do Incio. E aquí me encontro, estou medio dun traballo, entonces gravando aquí unhas cousiñas e aquí me encontro, na minha casa. Que bonita terra o Incio, non? Ti chamaste cal é o teu nome completo? Xavier Pérez Vizcaíno. Ah, moi ben. O sea, que o Vizcaíno bueno, polo apellido Anai. Exactamente. Mira, eres un dos galegos que non esquece Anai. Cando se firma, dice, tú pos todos os apelidos, digo a mí. Miña Anai é moi importante. Absolutamente. Se non por ela, pois non estaríamos quizás aquí. Claro. Oye, é moi difícil ser irmán dunha cantante, dunha estrela? Non, para nada, todo o contrario. Facilidades, bueno, no meu aspecto, porque bueno, levamos, tanto ela como eu, levamos, pois, por sorte, moitos anos nesto. Uh-huh. Bueno, desde logo que cando Lucía, pois, de alguma maneira, pois, logrou... Sí. Llegar a ese pedestal, ¿no? Exactamente, que foi a primeira galega que nos representou no ano 2011. Ajá. En vaya, en Düsseldorf, en Alemania. Sí, en Düsseldorf, foi, sí, A unha cidade que eu lle teño moito aprecio. Sí. Porque estuve en ali un tempo. Ah, genial, maravilloso. Sí. Pois sí, no, todo o contrario, esas son facilidades, traballamos conxuntamente no tema musical, pois ela colabora comigo, eu colaboro con ela, e creo que é a maneira, ademais, de complicado, no, todo sí. Contrario, no, son facilidades, cousas maravillosas que nos vamos atopando xuntos polo camiño, ¿no? Mira, estamos escoitando Alas de Papel. O disco, ¿no? Olor a nicotina, luces de colores haciendo tic-tac, ambiente cargado de perfume con alquitrán, huele a suela. Esto titúlase Inventario, non? Sí, é a primeira canción de que desperta o disco, de Alas de Papel. bueno, sí, é un disco que xa está chegando ao seu fin, digamos, entre comillas, porque en xaneiro empezou a gravar xa un segundo disco. Ah, que hombre. Bueno, que... pois xa sabes, queremos ser primicia aquí, Cando se vayas a ir ao mercado, queremos ser primicia. Será un placer, por suposto, claro. Acórdate de nós. Absolutamente. Bueno, leváis máis ou menos tú levas máis ou menos leváis o mesmo ti que tú, irmã, pero ti levas máis tempo ou menos que ela? Pois eu levo un pouquiño menos porque non sei se sabedes, pero Lucía leva cantando desde que puxo os pés na terra, casi. Sí. Leva cantando desde os 7 anos. Entonces, pois, levo unha trayectoria, digamos, desde esa edad, evidentemente, que agora pues, está profesionalizada absolutamente, pero sí, desde logo que no mundo, pues, no mundo da música leva pues, desde os 7 anos. Eu empecé con 16 anos, más ou menos, cumplido casi 17, que fundé aquí un grupo en Sarria, cerquiño do Incio. Uh-huh. Bueno, desde aquela pois levo no mundo da música, sí, claro. Entonces, pois, uh-huh. Ela leva máis anos camiño no aspecto, sí, porque... de que, claro. Sí, porque ela es comenzou xa na televisión de Galicia, porque eu vin reportaxes dela de cando era cativa, de cando os levaban pois a televisión de a televisión da Terra, dixéramos. Sí, sí, sí. Pois hasta que deso, e despois eu cando vexo que sale unha galega a defender a España ali en Düsseldorf, que deime, vamos. Quedeime abraiado. Claro. Realmente cuando... se quedó muy presente variado mis contos, una curiosidad que mira, Lucía, Lucía piso muchas entrevistas para cuando fue la devolución para todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Centos y centos de entrevistas, pero una de las entrevistas es que llamaron de Rusia. Ostras. Que se va, y bueno, no sé si sabías, pero en marzo va a hacer 4 conciertos a Rusia. Uh-huh. Entonces, cuando fuera de aquella, una de las cunas que más llamó la atención, digamos, que nos, uh-huh, nos países con grandes ciudades, digamos, sí, es que una rapaza pudiera representar a un país siendo de un pueblo tan pequeño como Incio. Exactamente. Normalmente eran, pues eso, artistas que estaban en grandes ciudades, Madrid, Barcelona, que uh-huh, son más ciudades. Pero Incio é un ayuntamiento pues que ten, ¿sí?, moi poquinhos habitantes, e ademais outra cousa, non vivimos no Incio capital, digamos, no Incio, vivimos nunha aldea de 12 casas. Uh-huh. Entonces foi das cousas que máis chamou a atención, porque de como podía ser posible que un artista de da categoría de Lucía salira dun pobliño tan pequeno, ¿no? Sí. Precisamente a aldea se chama Go, ¿no? Exactamente, Go, sí. Que foi donde que vamos. Por iso digo eu que eu a veces quedo me parado cando vas a según de sitios ou falas con persoas, ¿no? Porque que temos a sorte pois de falar con moita xente, ¿no? Que salen de poviños, e digo, menudos talentos hai por aí perdidos. Sí, sí, sí, é curioso eso, sí, é curioso, sí, sí, porque bueno, xa sabes, aquí pues eso, estamos no medio absolutamente da montaña lucense, nas faldas do Caurel. Exactamente, sí. É un sitio maravilloso, desde logo, pero bueno, aquí onde traballamos, temos un estudio de grabación aquí no medio, uh-huh, no medio do pueblo, na casa onde están os pais. Uh-huh. Entonces sempre que temos que traballar e facer cousas, pues volvemos a terra, pero máis que encantados, ¿no? Hombre. Sí, sí. Ademais, porque ti eres, como podíamos chamarlle o teu tipo de canción? Rock sí, galego? Sí, tal cual, o sea, un pouco eso, ¿no? Digamos, eu non son moito de etiquetar, pero sí que, porque ao fin e ao cabo as cancións, pois, uh-huh, son cancións dunha maneira ou doutra, ¿no? Exactamente. A forma de facelas e interpretalas é a diferencia que teñen, pero sí, dentro da etiquetaxe que poda ter eso, é un pop rock galego, de autor, música de autor tamén, galega. Hai unha canción que non sei se escoitastes, que está en galego no disco, que se chama Sete Chorares. Sí. É unha canción, pois, que eu escribín, pois, unha humilde homenaxe á migración galega. Ah. É a última canción do disco, o sea, que se vos presta, pois, é unha das canciones das que máis orgulloso estou de escribir. Pois quizás te despidamos con esa cantiga. Por fenomenal. Exactamente. Porque que proyectos tes xa carón o 2016? Porque vexo pues, que percurriches Galicia inteira. Sí, estuve en Latinoamérica, era un continente que adoro, por, uh-huh, sobre todo culturalmente, ¿no? Uh-huh. Fai pues, un par de anos, fume para lá 6 meses, Bueno, recorrí na casi toda. Empecé en Colombia e fixen pois a volta toda terminando en Brasil, non? Evidentemente marchéme con a mochila, con a guitarra, con concertos para presentar as miñas cancións por ali. E foi pois unha experiencia maravillosa. Será, bueno, esa, ahora... será unha fotografía que tes, que vas ca guitarra e vas camiñando por unha estrada? Exactamente. Eso é no Perú. Caquelo dicindo, voume. Sí, sí, tal cual. Sí, fala moito esa foto. De feito, a contraportada do disco é esa misma foto. Sí. Así que nada, o proxecto por ano que ven, pois agora en xaneiro posiblemente me vai a Guatemala e México tamén. Un par de mesiños antes de poñerme a traballar no seguinte disco que quero empezar pois a gravalo en abril ou maio. Para telo un poquinho antes do verán, para telo listo para sí. Salir a tocarlo, exactamente, ¿no? Salir a disfrutalo por aí de paso. Así que nada, ti nada, enarbolando a bandeira galega por todo o mundo. Sempre hai que estar orgullosos da nosa terra, porque ademais é para estalo, porque vivimos nun paraíso. Eu visto que vim por adiante, vivimos pero nun paraíso que a xente, eu creo que ainda non nos demos conta da maravilla que temos aquí. Sí. Polo tanto, hai que defenderla con unha e dente. Oye, vou te facer unha pregunta. Conta. Ti crees que vendemos ben Galicia? Que a vendemos ben, que trata... Que a defendemos. Sí, non, que a vendemos ben. Eso no, con eu... esa marca, como ahora existía a marca España, pois podíamos dicir a marca galega, non? Pois eu creo que non a vendemos ben, non explotamos todo o que deberíamos. O digo humildemente. Sí, sí, sí. Evidentemente, desde a miña ignorancia. Sí, sí. Pero considero que se podería explotar moitísimo máis culturalmente, educacionalmente, sobre todo paisaxísticamente, é das cousas máis maravillosas que temos, non? Sí, sí. Creo que sí, que se vende, pero non se explota a fondo como debería, porque temos un país, o sea, temos un país moi rico culturalmente, e creo que podría dar moito máis de sí. Porque agora que nos outonos, por exemplo, agora que pois que máis que seguro que sale a dar a túa voltiña aí por eses mira, carreiros e todo eso, é dicir, vas pensando, mira, e xa che sale pois como unha poesía, como unha cantiga. Exactamente, moi evocadora ademais, non? Sí. Mire, agora mesmo estou aquí no estudio de grabación, teño unha ventana que sale, o sea, que enfoca directamente a unha montaña de castiñeiros que teño enfrente. E non te podes imaginar, porque levo vendo isto 34 anos e nunca me canso de velo. Sí, pues sempre, claro. Me parece maravilloso. Entonces, creo que é unha sorte, non? É unha sorte. Nada, que te deitas pola noite e despertas pola mañá e dices, cuño, isto é diferente. Sí, totalmente. Sí. Eu ademais que viví en grandes cidades, estuve vivindo casi 5 anos en más, en varias cidades así grandes. O cemento creo que está ben, non? O asfalto está ben, pero o aire puro que podemos respirar ahora mesmo aquí no ou calquer pueblo de Galicia, pois realmente ten moi pouco que ver, non, co trajín na gran cidad, non? Sí, o sea, que ainda que ten a súa cousa, e a min gústame, pero sí, bueno, gústame por un tempo, non para sí, vivir. Sí. Pois eu tuve a sorte de ter o primeiro director dunha emisora de radio, era ido Incio. Anda. Sí, así que fixa ti tú. Imagínate, que fenomenal. Era ido Incio. Bueno, esta era unha familia e algún deles, pois, tuveron vivindo aquí en Barcelona, non? E tiña uns fillos, un nacido en Inoencio, outro en Vigo e outro aquí en Barcelona. Anda. Pero un deles, pois, foi o meu director, Gerai Duincio, el presume de Duincio, que ainda teñen aí, pois, as súas propiedades. Que fenomenal. Pois, y en Galicia tamén levas percurrido bastante, non? Porque tú veches no San Froilán en Lugo en deste ano, non? Sí, este ano sí, de todas formas sigo presentando unha xira, digamos, que que estamos finalizando ahora, que comenzamos ya en junio, que tocamos no Teatro Principal de Santiago de Compostela. E ahora, bueno, vimos de facer a semana pasada tocar en Marín, en Vigo. Quédanos Pontevedra e Coruña para a semana que ven, jueves e viernes. Terminaremos o ano musical, un pouco cerraremos a xira con este disco o 19 de diciembre en Sarri, na Casa da Cultura. Bueno, aí puñeremos un pouco o punto final musical deste ano, non? Sigo absolutamente. Repasar un Nadal un pouquiño xa, como diríamos, en familia. Exacto, sí, señor, esa é a palabra. Sí, sí. Pois, entón, e así que xa, como ben dís, pois vas a comenzar a xa a sair pois cara a fora, pois un tempo recollendo cousas e facendo cousas, porque eu penso que máis que seguro que ti vas por o camiño, vas aquelo tarareando. Exactamente. Vou buscando, como dice un bon amigo meu que tamén se dedica a isto, un gran autor además deste país, dice: mira, nesta profesión sempre temos que andar co pico e a pala. Sí. O sea, é unha gran verdad, non? Sí, vayas onde vayas, hai que traballar a cada un no seu oficio, e hai que traballalo, e hai que traballalo moito. O sea, non queda outra. Dicíasme o título que da deste disco último, como se chama? A última canción, a canción galega chamase Sete Chorares, é a última canción do disco. Sete Chorares. Sí. Veño arrimado a unha pena, traigo tristura na voz, no máis escuro dos días colleume a noite no albor. Unha rúa de pedra mollada. Pois está contando moitas verdades esta cantiga, Pois sí, alegro de moito, porque que é unha canción para escoitar detenidamente, porque, bueno, ten un peso poético, creo que tamén importante, entonces... Claro. Sinto-me ben orgulloso dela, estou moi contento con esa canción, está me dando moitas alegrías, vai se publicar en México, en Chile, ahora. Ostras. Esa canción, o sea, que está me dando moitas alegrías, ¿no? E é unha canción en galego, imagínate ti. Así que non podemos dicir que o galego está esquecido, ¿no? Para nada. Aunque en moitos, bueno, non nos vamos a meter nese saco de fariña, pero pero xa... é totalmente certo. Hai xente que lle dá vergonza incluso falar galego, que é unha cousa que non me entendo, pero é certo. Pois isto. Bueno, pois vamos a despedirte con esta cantiga. Foi un alegrón estar contigo esta tarde aquí. E xa sabes, cando saquedes o novo disco, queremos ser primicia. Pois moitísimas gracias a vos, moitísimas gracias por acordarvos de min, é un auténtico placer. Graciñas por todo. Bueno, pois... Un abrazo grande. Igualmente, Jorge, non? Non, Xavier Vizcaíno. Eso, Javier. Eso é. Pois moi ben, unha aperta. Unha aperta. Máis escuro dos días colleume a noite no albor. Unha rúa de pedra mollada, tan só hei de vagar dunha naiciña que me fala querendo chorar. Teño un silencio vagual nas veas, un lume rabiado. Non me gardes no olvido, que no seu contigo. Ponen todos reizos de alma, quiso tecer un amor envuelto en ventos de auga, tremendo as miradas, semendo ruido, damando un trebón, tatuada no peito, a lisura violenta deste amencer farto de baguas de ferro, eu morro por ela. E sen ela xa vivir non quero. Para mí siempre inverno.